Irungo herrikoetxeak aho batez onartu du bankuen kontrako neurri bat. Bereziki, jendeak eien etxetaik kanporatzen dituzten bankuen kontrako neurria da. Hau da, bankoetxe horietan duten dirua, ateratzia edo erretiratzia, kaleratzen kontrako mugimenduak du proposatu eta Irungo hautetxiek onartu. Protesta elgretaratze desberdinak atzo, alde batetik ikastetxe pribatuetako langileak, bestetik sozial eta osagarri zentruetako langileak. Bitinan Lakuñako erreka javelarekin pozoinatua eta bazterrak erriak plenta edo salaketa bat pausatu du amikuseko erreken lagunak elkarteak Olivier Goiakek esplikatuko dauku. Lehenik, aroa, Katalina. Eta aro edegaitzen maiten dokute bai gorko eta biharko, naiz eta astirietan lano batzu sartzen diren, iparaldeko aizeak ufatzen du, eta eguzkia lagun temperaturak behar junt apalditugu, 7-8 gradotaraino temperatura goren entzat, igande astelenak lanotsu eta euritsu ala zer duten aro ikerleak. Nazioartekoa izanen da Eliza Katolikoak egun eta bihar Miarritzen antolatzen duen kolokioa arratsaldeuntan hasten da, 6 presuna baino gehiago etortzekoak dira eta 23 lekuko gomitatuak dira mintzatzerat Miarritzeko Bellevue Kasinoan, kardinale, apezpiku, Errusia, Estatu Batu edo Kanadatik datozenak besteak beste, biziaren aldeko kongresua, abortua edo homoseksualen ezkontzaren kontra deklaratuak direnak agertuko dira hor, zentzon baita, Vatikanoan Opus Deiaren ordezkari den Leo Burke amikanoa, Rebecca Kisling, Pro-Life elkartearen izenean, abortua pratikatzen duten medikuen kontrako bortizkerien zatezaguna elkartea, Toni Alatrela apizpikoa, homoseksualitatea hartatu behar den eritasuna bat dela diona. Bizia eta osagarri programa publiko ez mintzatuko dira, Biargoizian Mario Izeta Bilboko apizpikoa eta Jokin Deirala Nafarroako Unibertsitateko erakaslea. 380.000 euro gostadu Miarritzeko kongresu unek, baina fres guziak bere gain hartu ditu Ipar Ameriketako laguntzaile anonimo batek. Kaleratze edo etxetik kanporatzen gaiak arazo frango eman ditu azken hilabeteetan Espainiol Estaduan eta Ego Euskal Herrian ere, eta egoera horren erakusgarri larria izan da, beste presuna batek bere buruaz beste egin duela astezkenean, Nafarroako Donestebe herrian, bere bizitigitik kanpo emanen zutela jakintzularik. Ola korik ez dadin gehiago gerta, kaleratzeak edo kanporatzeak bulutzen dituzten bankoetatik dirua ateratzea proposatu da zonbait errietan, ara nola Irunen, aiertiriarte. Kaleratzeak burutzen segitzen duten bankuen aurkako neurriak onartu ditu Irungo herrikoetxeak. Kaleratzen aurkako mugimenduak aurkeztu zuen proposamen hau, eta aste honetan bertan aho batez onartua izan da. Alderdi guzietako ordezkariak pozik agertu dira honelako gai garrantzitsu batean ados hartzea lortu dutelako. Oinatz Mitxelena Irungo Bilduko bozeramaileak azaldu digu zein den mozio honetako neurririk garrantzitsuena. Bertan onartzen da, banku entitateren batek, kaleratzeren bat martxan jarriko balu, udalareak dituen diruak edo hortikan aterako ditugela. Stop kaleratzeak mugimendutik ere pozik agertu dira, aurkeztutako mozioa onartua izan delako. Hala ere, hitza ematearekin ez duela balio argi dute. Esaterako, zenbait euskal kutxetan kaleratzeak gelditzeko hitza eman arren, aurrera segitzen ari direla salatzen dute. Miren, Stop kaleratzeak mugimenduko kidea. Begiak kutxan gainean ditugu jarriak, gehien bat, ba hipoteka eman duna kutxa izan delako, eta kutxa izan delako lau aizetara zabaldu duna bere asmo hori ez. Eta gure datuen arabera oraingoz betetzen ari ez dena. Orduan udaletxea eta gure taldeko elkarlan batean, joa marko gara kontrolatzen zen titatek segitzen duten prozedurekin, eta neurriak hartzen ez. Denboran hitz darama gaionek Irungo udaletxean aipaga izaten, eta urtengo maiatzean esaterako kasu horiei jarraipena egiteko lantalde baten sorrera proposatu zuten Stop kaleratzeak mugimendutik. Onartutako neurri honek eragina izateko, lanean jarraitzea importantea dela uste du, Xabier Iridoi PNB alderdiko bozeramaileak. Animatu egin behar da aurrera segitzeko eta sortzen diren kasuak, eta hoien inguruan sortzen diren arazoak, talde honetan jorratzea, eta udaletxetik babesa sentitu dezaten, sortzen ari diren drama horiek konpontzeko. Bestalde, Azparneko San Josep Lizoaren aintzinean atzogoizian eta Baionako San Bernard Kolegio aintzinean arratsaldez, eskola pribatuetako langileak, erakasle ez diren langileak, mobilizatu dira lan konbenioaren araberitzea negoziatzen duten memento untan, abenduaren 14an dute hitzarmen berriaren epea eta akordiorik ezean lan konbeniorik gabe gelditzeko irriskoa dute, CFDT sindikatak sostengatzen ditu erakaskuntza pribatuko langile horiek. Eta bestalde, 150 presuna bildu dira subprefeturaren aintzinean atzo, Sante Zerbiz, aurtiko PEP edo PEP, Beskoitzeko Biarritzenia eta Kanboko Anienia zentruetako langileak eta subprefetak ordezkariak errezibitu ditu. Martin Larzabal. FEAP, Federazioen des Etablissements Hospitaliers Aide à la Personne, Federazioa osatzen dute elkarte izaera juridikoa duten 3700 artaetxek Frantzian, 250.000 langile enplegatzen dituztenak. Artaetxe horiek juridikoki pribatuak dira, baina urteko konduetan agertzen duten eskugaina ezin dute elkarteko kideen artean banatu, daramaten aktibitatean ezarri baizik. Estatuak guti edo anhitz diru laguntza bat ekartzen die eta etxe pribatu horiek. FEAP federazio horrek 1950an izenpetu zuen lan konbenioa indarrean dago oraindik, erranditugun 3700 artaetxetan abenduaren 2 arte etxe horietatik zenbaitzu hemen gaindi, Sante Zerbiz elkartea 250 langile, Biarritzenia Beskoitzen 100 langile, Anienia zentroa Kanbon, Laatanoi langile. Artaetxe horietatik nak ziren atzo 150 langile suprefetura aintzinerat CGT EFO Sud sindikatuek osatu ordezkaritza hartu du suprefetak horren erdia pasa. Sokatira guztiz tinkea dago 150 hitzarmena erreberritzeko azken egunetan bai gira. Langilek galdatua dute konbenioko zifrak gaurkotuak izan ditezen Xabilandar langilea. Dans nos types d'établissement le travail est très très lourd. Nous avons perdu 25% de pouvoir d'achat en 11 ans. Le travail difficile a besoin d'être valorisé. On ne peut pas cautionner recul social, que 61 ans d'action sociale soient remis en cause. Ordea, FEAP buruzagien proposamenen ondotik, bi partetan dira langilean sindikatuak, CFDT eta CGSek konbenio berritua izenpetu dute, beste sindikatuek aldiz ez, bi sindikatuen izenpeturarekin ez dela aski hitzarmen berria indarrean emateko diote besteek, hain zuzen atzo suprefeturara hurbildu direnek, gobernuari arartekotza egin dezan eskatu dute FEAP proposamenak goiti buruz pusatzeko. Eta bestalde, Euskal Herriko kontseilari orokorrek iparraldeko kolektibitate bereziaz gogo eta bat egitea Paueko kontseilu orokorrean galdegin dute atzo. Kontseilu orokorrak ostegun eta ostiraleguntan buseta eztabaidatzen du. Georges Labaze presidentak sarritzaldian departamendua bat egoitiari atxikia zela errandu eta horri dute jarditzi Euskal kontseilariek. Max Brissonek zion, joan den larun batean autetxen kontseiluan bozkatu dokumentutik abiatuz ongilitaikela debatia izaitia eta aleiriak tiriburukoak ere gauza bera errandu. Egirak horretarazten dauku egun azaroren 30a, hilabetearen azken ostirala izanki, preso eta ieslarien aldeko elgiretaratziak eginen direla, Usaiako tokietan eta horrenetan, 6 eta erdi edo 7 horrenetan, eta horretarazten dute, Azparnen bihar goizian amekontan eginen dela elgiretaratzi hori, amekontan Elizako plazan, eta kasu, hemendik goiti, Baionako hitzordua larun batetan finkatzen da, goizeko 11:30 ditan merkatuan. Beste berezitasun bat ere azkainekoa, gaurko elgretaratziaren ondotik, gauratxean, 8:30 ditan Kilika gaztetxean, barrura begiratzeko leioak izeneko filmaren proiektua izanen da. Horretaraz ezagun ere, larun bat untari goiti, biharti goiti, esan zaren presioa berriz goiti joanen dela. Gobernuak hartuak zituen neurriak erregaien presioak blokatzeko, bururatzen dira, hemen digoiti esan zakariuago izanen da, 3 eta 6 cm euroren artian izanen delarik goratzea. Bizi izeneko mugimenduak nazioarteko kanpaina bat abiatuko du, helburua da beroketa klimatikoaren borrokaren simbolo litzateken logo bat atxemaitia, logo ide ikur bat, azken urteetan nazioartean izan diren bilkura desberdinetan aipatu izan den idaia da, Bizik bere gain hartu du idaia pratikara telemaitia, eta kanpaina bat abian eman du logoa edo ikurra 2013ko irailerako ateratzea espero dute. Amikuseko erreken lagunak elkarteko kideek sorpresa txarra ukandute Bitinako Lakuñako errekan amuarrain ugalketaren neurtzera joan direnean. Bi litroko M8 javela untzi atxeman dituzte erreka bazterian eta beren kezka baiestatu da erreka urbilagotik aztertu dutenean. Olivier Goiak, Amikuseko erreken lagunak elkarteko lehendakaria. Beste gara ibateko arrantza hori ez genuen ikusi badu bederen ogoi eta bost urte gehiago. Hori da kiskaltzea erreka amurain tipi hiltzeko. Ahalkingarria da gauza hori. Ondorioak izigarriak baitira. Elektrika arrantza bat egin dugu erreka hortan. Bizi izaiten ahal zen guzia irada, demendren arretik azken arrainera ino. Beharko dira urteak eta urteak erreka bizi dadin. Arrituak gira zozo batek eginiko jokabideaz. Uda batez zonbait amu arrain biltzeko. Suntzitu ditu lan urte eta urteak fario amu arrainaren ugalketaren zat. Amikuseko erreken lagunak elkarteak salaketa edo plenta bat pausatu du Donapaleuko jandarmerian, baina orai arte inkestak ez du deus eman. Neguko merkaldiak urtarrilaren 9tik otsailaren 13rat iragaren dira, frantses estatu guztia bezala, Usaian departamentu untan lehenago hasten ziren hegoaldian bezalatzu, arrazoina zen konkurentziari buru egitea, aurten beaz ez da olakorik izanen. Elur eskasez samartiko argia eta gurreteko leraguneak ez dira asteundaruntan zabalduko, 80 cm elur erori da asteundan, baina ez da aski seurtamenik eskien hartzeko baldintza honetan. Hortako zabaltzearen gibela aztia deliberatu dute leragune horietako arduradunek eta espero dute asteundaruntan elurra botako duela ondoko asteazpenean zabaltzeko gisan. Bururatzeko itzordu bat edo bi atzo erraiten gina uzien, Urruñako erritarrak abertzale zerrendak bere 50. urtea ospatzen du, kariorterat ekitaldiak muntatu ditu, arratsalde honetan bada mintzaldi bat, Jone Josi eta Eneko Gorrik emanik, kultura, hizkuntza eta gazteriaz, hori, atxeko 7 eta bihar ekonomiaz izanen da mintzaldia, eta bihar aratxian ere kantua faria, saia ostatuan, eta Mauleko zinkan, Palestina aipagai gaur, 9 sustengo gaualdi bat Palestinaren alde, filma bat, BDS boikot, desinvestissement, sanktion d'Israel izenekoa, eta ondotik ez tabada, eta burratzeko arraskirole maitza bat edo bi. Saskibalonian Euroligaren kondu, barda, Gasteizko Baskoniak doidoietarik irabazi du Italiako Milanen kontra 64-62 sailkatzeko mentura badute oraino atzoko irabazte ari esker. Futbolian gaur Espainiako Ligaren kondu Iruñako Osasunak Rayo Vallecano errezibitzen du eta pilotan Donibane Lohizuneko finala Anderenia Trinketean jokatuko da gaur 7 Ualtari eta Simon Lambert biel eta Etxetoren kontra.